rasa rindu, rindu pada kedamaian, rindu pada ketenangan, rindukan kesejahteraan dan juga kebahagiaan. Orang-orang bertakwa rindu akan kebenaran, kejujuran dan keikhlasan. Dan seluruh